mnie jeszcze mów. Wciąż bez końca mogę słuchać twoich słów. Właśnie tak, tak. Mów do mnie jeszcze i znów, jeśli tylko zechcesz, ja dla ciebie jestem tu. Się zaczyna, kończy się na czynach. Widzę to, jak świetnie sobie poczynasz. Masz prezencję, styl, szyk, ty mnie zaginasz. Jak swe biodra wyginasz, prawdziwa z ciebie dziewczyna. Rewelacja, tylko z tobą prokreacja. Dobrze znana nam kondygnacja, apartament. Nie tylko tam poznaję twój temperament. Razem zamieciemy cały ten zamęt. Codzienności obłęd, tu ludzi spęd. Już nas tu nie ma. Mów do mnie jeszcze, ja w słuch się zamieniam. Tyś mój emblemat, żadna nie dorównuje ci kroku. Tylko dla mnie błysk w twoim oku. Twego widoku z oczu bardzo nie chciałbym stracić. Zbyt wiele dla mnie znaczy razem w sile. Za te wszystkie spędzone chwile przed nami jeszcze tyle. Doznania, których nic nie przysłania. Tyś obiektem mego zamiłowania. Tyś obiektem mego pożądania. Twój zachrypnięty głos zera włosy. Razem damy się w niebo głosy. Czujesz to? Bo ja znowu czuję niedosyt. Bez cukru, na twej twarzy trochę pudru. Żaden ostry makijaż. W lusterku się odbijasz, oko mnie posyłasz. To miłość jednym słowem. Sprawy uczuciowe, nie czynności rutynowe, nie. Mów do mnie jeszcze, mów. Wciąż bez końca mogę słuchać twoich słów. Właśnie tak, a. Mów do mnie jeszcze i znów. Jeśli tylko zechcesz, ja dla ciebie jestem tu. Mów do mnie więcej, ciągle mi mało. Niech mówią twoje usta, niech mówi twoje ciało. Niech twoje ręce mnie dotykają częściej. A twoje szczęście niech będzie moim szczęściem. Bo tam, gdzie moje serce znalazło swoje miejsce, z tobą niedzielę i to jest najpiękniejsze. Moja wybranko, ty dobrze wiesz, że łączona wspólne cele. Jesteś kochanką moją i moim przyjacielem. Mojego życia sensem, nerwy ukoić umiesz najprostszym gestem. Nie szukasz we mnie kogoś, kim nie jestem. Przy tobie czuję błogość, gdy ciepłe słowa szepczesz. Mów do mnie więcej, mów do mnie jeszcze. Jak długo cię nie słyszę, czuję, że tęsknię. Chcę, żebyś była bliżej, chcę, żebyś czuła dreszcze. Gdy twoją skórę pieszczę piękną i gładką. Chcę, żebyś była matką dla dzieci naszych. I choć czasami nie jest nam łatwo, wierzę, że będzie lepiej, sama zobaczysz. I błędy mnie wybaczysz, a ja wybaczę tobie. Bo wiem, że przeznaczeni jesteśmy tylko sobie. Mów do mnie jeszcze, mów. Wciąż bez końca mogę słuchać twoich słów. Właśnie tak, a. Jeszcze i znów, jeśli tylko zechcesz, ja dla ciebie jestem tu. Ja zamieniam się w słuch, skarbie mój, potok twych słów. To na serce miód plus twoja mimika. I głos utęp w tem przenika nas. Emocji dreszcz, jesteśmy razem. Atmosfera wre, żegnamy zgiełk. Przemija stres, a między nami bezkres miłości, pełnej współczuć. Pragnę usłyszeć o każdym z twych uczuć. Tak o radości, jak i o smutku. Kotku, masz sekret, powiesz go szeptem. Mów do mnie z pasją, mów do mnie jeszcze. Mów do mnie wiecznie, mów do mnie czuć. Podziel się szczęściem, podziel się bólem. Kto jak kto, ale ja cię zrozumiem. Wezmę za rękę i czule przytulę. Wspólnie zabijemy głuchą ciszę. Jestem tu, jak mogę najbliżej. Chcę cię usłyszeć, mów do mnie mów. Pomimo iż świetnie rozumiemy się bez słów. Mów do mnie jeszcze, mów. Wciąż bez końca mogę słuchać twoich słów. Właśnie tak. Jeszcze i znów, jeśli tylko zechcesz, ja dla ciebie jestem tu. Mów do mnie jeszcze, mów. Wciąż bez końca mogę słuchać twoich słów. Właśnie tak, a.